ระต้องอาบัติปาราชิกบรรลุมรรคผลได้หรือไม่การบวชเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คืออกรณียกิจ4เสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์ให้ตายพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้ถ้าพลาดเข้าแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุหมายถึงต้องอาบัติปาราชิกในเมื่อขาดจากความเป็นพระภิกษุเพราะวินัย4ข้อนี้ในชั่วชีวิตนี้เราจะอุปสมบทหรือจะอยู่เป็นพระต่อไปอีกไม่ได้ก็ต้องลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ในเมื่อลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ไปสมาทานศีล5ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาถ้าผู้มีบารมีสามารถสำเร็จได้ถึงพระอนาคามีแต่ถ้าหากยังเป็นพระอยู่นี่ปิดทางมรรคผลนิพพานถ้าสละเพศบรรพชิตแล้วไปเป็นคฤหัสถ์หรือบวชเป็นดาบทบวชเป็นสามเณรก็สามารถปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมขึ้นมาได้